C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 dzień kwietnia i minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Maleje liczba zakażeń koronawirusem, potwierdziły to dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii. MSWiA rusza z nowym programem wsparcia dla pacjentów, którzy po przejściu COVID-19 potrzebują pomocy psychologicznej. Zmarła słynna włoska piosenkarka Milva, na całym świecie sprzedała 80 milionów płyt. Przed południem potwierdzono w Polsce ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 513 osób, które miały ten groźny patogen. Dzisiejsze dane potwierdzają spadkowy trend. W zeszłą sobotę było ponad 6 tysięcy więcej zakażeń. Liczba zgonów była wyższa o ponad 100. Najwięcej nowych infekcji odnotowano minionej doby na Śląsku i na Mazowszu. Tymczasem liczba w pełni zaszczepionych osób w naszym kraju przekroczyła 2,5 miliona. Chodzi o te osoby, które otrzymały już dwie dawki lub jedną dawkę preparatu firmy Johnson & Johnson. Dziś do grona tych, którzy zaszczepili się przeciw COVID-19, dołączył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu napisał na Twitterze, tu cytat: moja żona Iwona i ja właśnie przyjęliśmy pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy służbom medycznym ze szpitala na Stadionie Narodowym. Kochani, szczepmy się, bo chcemy szybko wrócić do normalnego życia, do dzieła, dodał premier. MSWiA uruchamia program rehabilitacji dla osób, które przeszły koronawirusa. Od 1 maja szpital resortowy w Złocieńcu przyjmie około 50 osób, które wymagają opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej po pokonaniu choroby. Na miejscu będą też specjaliści z dziedzin neurologii, pulmonologii, kardiologii oraz dietetyki. Szpital MSWiA w Złocieńcu położony jest w lesie na Pomorzu Zachodnim. Dyrektor placówki Ewa Giza mówiła, że atmosfera miejsca również ma wpływ na przebieg rehabilitacji pacjentów. Wiem, jakie mogą być efekty wychodzenia z kryzysów, z problemów fizycznych, psychicznych i innych. Namówiłam kolegów, abyśmy stworzyli, podzielili się jak gdyby tym naszym pięknym miejscem i warunkami i atmosferą szpitala, bo chcę Państwu powiedzieć, że w naszym szpitalu on jest nieduży, ale on ma bardzo przyjazną atmosferę. Pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, powstał we wrześniu ubiegłego roku w szpitalu MSWiA w Głuchołazach. Na leczenie w ramach tego programu przyjęto dotąd około 700 osób. Resort poinformował również, że polscy lekarze i naukowcy uczestniczą w badaniach nad tym, jakie mogą być długotrwałe powikłania po COVID-19. U około 20% pacjentów, którzy przeszli tę chorobę, obserwuje się bardziej długotrwałe zaburzenia na tle kardiologicznym, pulmonologicznym, ale też neurologicznym. Na koniec smutna wiadomość. W Mediolanie w wieku 81 lat zmarła jedna z najbardziej znanych włoskich piosenkarek i aktorek Milva. Córka artystki poinformowała włoskie media, że od dłuższego czasu zmagała się z nieuleczalną chorobą. Dorobek artystki przybliży Piotr Kowalczuk. Milvia Maria Biolcati, występująca na estradzie jako Milva, w ciągu 60 lat kariery artystycznej wydała 173 płyty. Sprzedano ponad 80 milionów egzemplarzy. Koncertowała w całej Europie, Ameryce Południowej i Japonii. Współpracowała z reżyserem Giorgio Strellerem i Teatro Piccolo, gdzie zaczęła śpiewać piosenki do tekstów Bertolda Brechta. Dzięki brechtowskim recitalom zdobyła popularność w całym świecie. Minister kultury Dario Franceschini powiedział, że zmarła wielka włoska artystka, która z ogromnym sukcesem reprezentowała Włochy na estradach całego świata. 17 razy wystąpiła na festiwalu piosenki w Sanremo, po raz ostatni w 2007 roku z piosenką The Show Must Go On. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. The show must go on. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską coraz więcej chmur, niosących głównie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Sam śnieg może popruszyć na północnym wschodzie i w górach od 6-7 stopni na północy kraju do 11 na południowym zachodzie. Trójka.

I could fall in love all right as a rock and roll star. Dzisiaj z naszego ogródka trójkowego nadajemy i rozmawiamy z Tomaszem Mannem, reżyserem teatralnym, również reżyserem teatru radia, o czym później opowiemy więcej. Tomasz Mann. Dzień dobry. Na początek, Tomku, czy to było takie poczucie humoru, które sprawiło, że twoi rodzice cię nazwali tak, jak cię nazwali? Tak. Moja mama wymyśliła, żebym miał imię bardziej słowiańskie, czyli Przemysław, ale tato jakoś w drodze do szpitala zmienił zdanie. Koledzy z pracy mi powiedzieli, może byś kogoś miał znanego w rodzinie. Od takiego żartu się zaczęło moje życie. Jaką rolę odgrywał teatr w twojej rodzinie? Mój tata jest młynarzem, więc nieznaczną. Mama natomiast pracowała w zakładach drobiarskich, więc też nie miała za dużo do czynienia z teatrem. Natomiast ja jeździłem do mojej cioci do Wrocławia, bo ja jestem z Rzeszowa. I mnie prowadziła do teatrów właśnie wrocławskich. No i też byłem na sławetnym przedstawieniu Jerzego Grotowskiego. No to był wstrząs, ja miałem wtedy, ja wiem, z 15 lat może. Teatr wleciał do twojego życia jak kometa. Jakby ktoś powiedział jako młodemu chłopakowi, że ja będę się zajmował teatrem, to bym powiedział, że bardzo się myli. Bo ja generalnie chciałem grać w zespole rockowym. No miałem gitarę, miałem swój zespół punkowy, graliśmy. Dzięki muzyce rockowej chciałem się na przykład więcej dowiedzieć. Kto to był Allen Ginsberg, kto to jest Kafka, bo wiesz, Jim Morrison używał takich cytatów na przykład, nie, tak. Czy Rambo. Więc ja tak naprawdę przez fascynację do muzyki rockowej zacząłem szukać literatury i poniekąd też teatru. Przez literaturę, poezję do teatru trafiłeś, wylądowałeś. I przy jakiej okazji poczułeś, że teatr już tak na dobre cię zabrał w swoją przygodę? Wiesz co, pamiętam, że byłem w Zakopanem i wtedy w Teatrze Witkacego, to było chyba w klasie maturalnej, i wtedy zobaczyłem Łomnickiego Monodram, czyli Krappa. Ostatnia taśma Krappa, ja, Becketa, przypomnijmy. To był wstrząs, nie? To te wszystkie rzeczy, niezwykła precyzja, niemalże matematyczna. Już wtedy wsiąknąłem. To już był teatr, ale w głowie jeszcze miałeś muzykę rockową, punkową. To zaproponuj coś, co jest dla ciebie jakoś związane z tamtym okresem. Jedziemy w Iron Maiden i The Number of the Beast. Mocno, ale no dobra. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back. Rozmawiamy z Tomaszem Mannem, reżyserem teatralnym i reżyserem Teatru Radia, kiedy już się poznałeś z teatrem, ale jeszcze tak na dobre cię to nie wciągnęło. Nie zacząłeś od reżyserii. Właściwie zacząłem od aktorstwa. Ja studiowałem polonistykę i pamiętam, że miałem kumpla na roku i on mówi: Tomek, kurczę, brakuje nam kogoś do teatru, mam taki studencki teatr. I poszedłem na tą próbę i to się okazało, że będziemy grali Joyce'a Ulyssesa, więc dosyć, że tak powiem, z grubej rury. Tak. I w tym teatrze właściwie byłem rok czasu. Fajnie się pracowało, bez sukcesów. Zostałem też doktorantem profesora Deglera, czyli zajmowałem się Witkacym głównie. Jako teatrolog. Jako teatrolog. I też pisałem recenzję do dodatnika teatralnego. Najpierw tak przyglądałeś się z boku temu zjawisku. Ale pamiętam, że profesor Delger mówił, że sztuka teatralna powinna się różnić od scenariusza na przykład filmowego tym, że jednak tworzy jakiś uniwersum. A ty co uważasz? Ja uważam, że powinna być dobra. Czym się różni właśnie sztuka teatralna od scenariusza filmowego? Przede wszystkim w sztuce teatralnej mamy ludzi, którzy wychodzą przed publiczność. Jeżeli piszesz sztukę teatralną, na przykład piszesz komedię, to jest fajne, na przykład jak w tych dobrych farsach, na przykład Mayday, nie, że czuć, że on tam pisał pewne puenty i że te puenty powinno być reakcją na widza. Tak. Więc dla mnie odpowiedź jest taka, że jeżeli piszesz sztukę, to piszesz dla ludzi, którzy siedzą tutaj, przed tobą, a jak piszesz do kina, to jednak piszesz do martwej kamery. Nie potrzebujesz tych reakcji. To co dopiero w teatrze radia. A, teatrze, radia mamy. Gdzie ty się też porządnie zanurzyłeś w tę materię. Teatr radia to jest właściwie moja pasja, ponieważ zacząłem się zajmować w ogóle sztuką, przez to zacząłem słuchać. I dzięki słuchaniu właśnie, dzięki Trójce, tak naprawdę słyszałem, wiesz, Bunt w tekstach lat 80. Głos radia był dla mnie zawsze istotny. Zawsze marzyłem, żeby tutaj przyjść. No to jesteś. No jestem właśnie. Bardzo dziękuję ci, Trójko, i tobie, Redbadzie. Teatr radia jest swego rodzaju fenomenem. Kiedyś we wszystkich krajach był teatr radia, był teatr telewizji. W niewielu krajach to się utrzymało. Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie można powiedzieć, to już jest dziedzictwo narodowe, no, tak pięknie, szumnie pięknie mówiąc, ale tak jest. I dlaczego według ciebie nadal teatr radia jest tak ważny dla twórców i dla publiczności? Jako aktor wiem, że jak dzwonią z teatru radia, to nie odmawia się. To jest coś takiego, co ja od początku, od starszych kolegów nauczyłem się i właściwie wszyscy to mamy, że do teatru radia natychmiast, jeżeli tylko mogę, to przychodzę. Dlaczego tak jest? Myślę, że z wielu powodów, ale takim najprostszym powodem jest to, że jednak w radiu możesz się skupić na słowie, nad sposobem jego też użycia, więc też to jest dobra zabawa i też tak jakby ćwiczenie narzędzi. W Holandii podczas pierwszego lockdownu wiele sztuk, które miały mieć swoją premierę w teatrze, postanowiono przełożyć nie na rejestrację wideo, ale właśnie na słuchowiska. Te słuchowiska odżyły w Holandii właśnie w teatrze. Zarejestrowanie tego samego spektaklu w dźwięku daje nadal to coś, co w teatrze jest najważniejsze, czyli że pobudza wyobraźnię. Wyobraźnię. Nie masz tego obrazu podanego na talerzu. Można nawet powiedzieć, że wtedy się wzbogaca poprzez interpretację tekstu. To jest super. Ja zrobiłem taki swój spektakl, który w zeszłym roku niestety nie mogłem dokończyć z wiadomych względów w Szczecinie. Taką bajkę rockową napisałem, więc myśmy nagrali audio całe. Z tym, że to były jakby piosenki. Ale przyznam szczerze, że mi to bardzo pomogło i teraz, daj Boże, jak będziemy wracać, każdy dostanie tego traka i będzie mógł się próbujesz przygotować. Próbujesz ten rok przemycić do teatru. Nie jestem pewien, czy to tak dobrze się miesza, no ale w takim razie proszę cię o następną propozycję. To może Rush. Bardzo to jest fajny YZ. Świetny rytm. Ja uwielbiałam ich zawsze. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Tomaszem Mannem, reżyserem teatralnym, a teraz posłuchajmy jego propozycji. Rozmawiamy z Tomaszem Mannem, reżyserem teatralnym i dramaturgiem. Powiedz, Tomku, ponieważ nie tylko reżyserujesz, ale chyba przede wszystkim piszesz dramaty. Jak wygląda twój dzień? Jak dzielisz te wszystkie czynności twórcze? Bardzo rzadko piszę. Kiedyś się zorientowałem jako młody chłopak, że nie ma co pisać, jak się nie ma o czym pisać. Ale jednak trochę dramatów napisałeś właśnie. Wyszła kolejna antologia twoich sztuk, Sex Machine i inne. Powiedz mi, czy ty toczysz jedną opowieść w różnych anegdotach? Jak pamiętasz nasze spotkanie pierwsze, czyli przy 111 w Teatrze Narodowym, to było tak, że inspiracją był dokument. Oglądałem po prostu w telewizji i chodziło o młodego chłopca ze Stanów, który zamordował swoją rodzinę. I tam była bardzo ciekawa forma. Jedno zdanie opisywało sytuację, na przykład jego pokój był czarny. I pamiętam, że całość i ta forma i temat przemówiło do mnie. Czyli to, wiesz, jakby sobie tego nie wymyśliłem, że w ten jeden... Ale bardziej zaliczasz się do tych pisarzy, którzy są po stronie techniczno-rzemieślniczej, że tam codziennie od tej do tej piszą, czy bardziej jesteś takim Werterem, który siada w fotelu i czekasz, na niego spłynie wena? Muszę mieć pomysł. Jak nie mam pomysłu, to w ogóle nie piszę. Czyli wiesz? Zaczynasz od głowy. Tak. Mówiąc krótko, to jeżeli mam pomysł, to zaczynam sobie go rozpisywać, ale teraz już doszedłem do tego, że jak nie napiszę sobie treatmentu, czyli przebiegu akcji, to wtedy się wszystko rozwala, wiesz? I lubię mieć określone, od czego zaczynam, przez co przechodzę i lubię tak higienicznie. Właśnie jak 111 pisałem, to wtedy mieliśmy trochę inną sytuację. To była taka synergia. To było ciekawe bardzo założenie. Pamiętam zdanie z dzisiaj. Zdzisława Wardejna, tak. Nie wiem, czy pamiętasz tę próbę, ja pamiętam, bo zmieniłam moją technikę pisania. Bo ja napisałem, lubił muzykę, a Zdzisiu powiedział, to jest zbyt ogólne, napisz, kupiłem mu mikrofon. I wtedy zrozumiałem, że konkret jest siłą, bo co innego, jak mówisz, lubił muzykę. A tu ma osobiste zaangażowanie, poszedł, kupił, wybrał, wiedział jaki, dał mu, kupił za własne pieniądze. Nie? A propos muzyki, co proponujesz jako trzeci kawałek w twojej metaopowieści? No to wiesz, teraz będzie Unbroken Pantery. No trudno, ale pięknie. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Tomaszem Mannem, a teraz posłuchajmy jego propozycji. I'm one. Rozmawiamy z Tomaszem Manem, reżyserem teatralnym, wielbicielem ciężkiej muzyki rockowej oraz dramatopisarzem. Tomku, często proszę gości o taką praktyczną poradę dla takich zwykłych ludzi jak ja. W dzisiejszym świecie wszyscy piszemy, nagrywamy różne wypowiedzi. Na co trzeba zwracać uwagę w momencie, kiedy się zasiada do takiej zacnej czynności jak pisanie? Ale mnie zażyłeś. Kiedyś słyszałem, że najpierw pisze się od siebie, potem się jeszcze raz to czyta, to co się napisało, tak jakby mama to czytała, potem tak jakby najgorszy wróg to czytał i za każdym razem okazuje się, że coś tam inaczej się ujawnia. Ja mam tak, że ja mam wspaniałą Aneczkę, moją żonę, i jak coś napiszę, pierwsza jest Aneczka. I ja już wtedy wszystko wiem. Najlepszy feedback, nie to co dostajesz, jest wtedy, kiedy jest precyzyjny, bo nie ma nic w ogóle. No zawsze chodzi o jakieś momenty albo fragmenty, więc jak mnie pytasz, no to pisz dla osoby, która cię kocha i daje jej do przeczytania, po prostu. Podobno też dobrze jest mieć to pierwsze zdanie i ostatnie zdanie. Ja jakby troszkę inaczej myślę. Bardzo lubię tą zasadę arystotelesowską, która jest w poetyce, że najważniejsza jest akcja. Akcja ci tak naprawdę buduje wszystko. Jeżeli masz początek akcji i zakończenie akcji, to wtedy słowa same do ciebie przyjmują. No co to jest ta akcja? No akcja jest to, że na przykład przyszedłem do ciebie i teraz rozmawiamy. Czynność. Czynność. Jest konkretna czynność. Bo jak to Arystoteles mówi, wtedy same słowa przyjdą, jeżeli masz akcję. To jest dla mnie najistotniejsza sprawa. Bo wtedy słowa same przyjdą. No wiesz, jeżeli masz napaść na bank, to wiesz, jakich słów używasz. To jest właśnie... Czy jak ktoś chce napisać posta na Facebooku, to powinien stawiać na akcję, tak? No, moim zdaniem powinien stawiać na to, że jednak drugi człowiek to będzie czytał i moim zdaniem powinna być taka zasada, że nie obrażamy się. Tomku, to już w mojej audycji niestety jest troszeczkę monotonny temat, ale cały czas jesteśmy w rozwojowej sytuacji. No takie czasy, w których przyszło nam rozmawiać. Jesteś reżyserem. Czy ciebie uczono, że masz aktorów trzymać krótko? Była jakaś taka myśl, pamiętam, rzucana. Nauka na reżyserii to była czysta przyjemność. Przykład. Pamiętam, że robiłem z Adamem Woronowiczem i z Jackiem Braciakiem Zbrodnię i karę. Adaś grał Raskolnikowa, Parfiego grał Jacek Braciak. Właściwie te dwa miesiące spędziliśmy ze sobą. Ale ty, tak jak mówiliśmy wcześniej, już podchodziłeś do teatru zupełnie z innej strony. Ty najpierw sam byłeś aktorem, więc może kiedy już zacząłeś się zajmować reżyserią, to nie przyjąłeś sobie tak jeden do jednego tych wzorców, które w tym naszym pokoleniu stały się jakąś taką oczywistością. Byłem daleko dlatego, że generalnie uważam, że praca na synergii w moim przypadku daje mi najwięcej. Natomiast chciałem powiedzieć a propos tego, co miałem na studiach, bo na studiach jednak było tak, że przy każdym profesorze mieliśmy tak, że mogliśmy dwa miesiące, półtora pracować z aktorami. Szukaliśmy, wiesz, narzędzi, jakie sytuacje i tak dalej. To była czysta przyjemność, więc ja nie wiem, co to znaczy przemoc, bo tak naprawdę największy wstrząs teatralny miałem, jak byłem jako 14-latek na koncercie Iron Maiden we Wrocławiu. Nagle zobaczyłem, wiesz, światła, scenografia, dźwięk, bardzo często... Iron Maiden, to można powiedzieć, że to już jest firma show biznesowa. No tak, nawet samolot mają. Korporacja. Byłem na koncercie Metallica, pierwszym koncercie w Polsce i byłem na backstage'u. Widziałem, że oni mieli rozrysowane na kartce, gdzie mają stać, w jakim numerze. I to też, wiesz, reżyseria. Niby nic, ale reżyseria. No i tak się wytłumaczyłem. Tak ci się to składa. A ponadto gram na gitarze, więc wiesz, najlepsze solówki są metalowe. To może zaproponujesz, możemy tutaj wypromować ciebie. No, raz mogę sobie na to pozwolić. Bardzo miło. Może jeden utwór puścimy w twoim wykonaniu. Dobrze. Co by to było? Fragmencik właśnie z bajki rockowej. Tej, z bajki rockowej. Tak, w twoim wykonaniu. W Szczecinie. In Progress. To posłuchajmy. Poszli. Nie zniszczę ziemi, to ludzie zniszczą ziemię. Spalinami, ściekami. Ale jak już nie jestem na ziemi, to chcę to ludziom powiedzieć. Pomożesz mi, pomożesz mi. Jutro powiesz to w szkole. Jutro przed nocą muszę wrócić do mojego gniazda w domu. Inaczej zgasnę. Dobrze. Trójka. Program trzeci. Rozmawiamy z Tomaszem Manem, reżyserem teatralnym i pasjonatem ciężkiego brzmienia rockowego. Tomku, jaka twoja zawodowa porażka dała ci taką lekcję na całe życie? Zawód nasz się składa, że tak powiem, raz do góry, raz na dół, ale porażka, która daje do myślenia, to pamiętam, że jak zaczynałem jeden ze spektakli, przyszedłem na próbę pierwszą sytuacyjną i zrozumiałem, że się nie przygotowałem. To znaczy, aktorzy wymagali ode mnie, żebym im powiedział, kto z której strony wychodzi i co robi. Są tacy aktorzy, tak, którzy są tego wymagają. Są tacy aktorzy, nie wszyscy trzeba aktorzy są przed wyruszeniem. Tak. I pamiętam, że poczułem warsztatowe braki. Ale sobie przypomniałem, bo pamiętam, właśnie Śmigasiewicz nas uczył tego. Lepiej sobie napiszcie. Jak lepiej? Ja wiem dlaczego, bo pamiętam, że opowiadał nam anegdotę o tym, Waldemar Śmigasiewicz, jak zaczął reżyserować w Niemczech. Na próbie powiedział do aktorów, podchodząc do którejś sceny, to zaimprowizujcie coś. I wtedy naprzód sceny wyszedł jeden z aktorów, przedstawił się jako przewodniczący związków zawodowych i powiedział, że no jednak oczekuje, żeby reżyser powiedział, kto gdzie ma stanąć i kto skąd ma wyjść, a następnego dnia został wezwany do dyrektora teatru, który zażądał od niego pokazania reżyserskiego egzemplarza, czyli rzeczywiście należy to do takiego tradycyjnego podejścia. Tak, też mi się to przydarzyło, ale uważam, że to jest bardzo dobre i to mnie nauczyło, nawet uczę teraz moich studentów na reżyserii, że lepiej sobie rozpiszcie działania. To wiadomo, że to jest teatr, że niektórzy aktorzy zaproponują inne, ale żebyś ty był przygotowany, żebyś był pewny. Żeby mieć, tak? Tak, i pamiętam, że to był dla mnie wstrząs. Dosyć nieprzyjemnie to później zakończyło, no bo jednak... No to jest trochę pytanie, do czego służy reżyser. Nawiążę do tego, co zrobiłem w szkole z Adamem Woronowiczem i z Jackiem Braciakiem. To świetni aktorzy, więc oni mi dużo proponowali, więc ja pamiętam... Miałeś czego wybierać. Tak, tak, pamiętam, że Jacek wymyślił, bo tam artykulik taki. I tak pamiętam, że tak jakby wyciągał spod biurka go. Ja bym na to nie wpadł, nie? Ale właśnie Jacek wtedy powiedział, no widzisz, i to, że akceptujesz, jest twoją reżyserią. Jest tak z reżyserią, że niektórzy aktorzy potrzebują akceptacji jakby tego, co robią, a niektórzy aktorzy są tacy, no że lubią być... No to są trochę być... takie sondy, które się wysyła tak. do reżysera, żeby zobaczyć, tak. co mu się podoba, w którą stronę Właśnie. Idzie jego gust też, nie? Ale też są tacy aktorzy, którzy lubią być prowadzeni, jak dzieci. Czy ty coś próbujesz kodować w tym tekście? Coś, co my mamy wyśledzić? Jakieś prawidłowości? Jakieś refreny? Czy po prostu piszesz to, co wiesz? Nie koduję nic. Tak jak nie ci mówiłem, niczego. Że jednak najważniejsze jest dla mnie, jaką historię opowiadamy, jaką prezentujemy historię i jakby z akcji powinno wynikać, co powiedzieliśmy ludziom. Nie jestem żadną enigmą ani nic takiego. No to miejmy nadzieję, że z naszej akcji wyniknęło to, co chcieliśmy powiedzieć. Nie trwa. Bardzo ci dziękuję, Tomku, dziękuję za tę rozmowę, za twój czas i mam nadzieję, że nie zmarzłeś w ogródku, bo nie, no, mimo, że ciepło. Świeci słońce, to prosiłem cię, żebyśmy siedzieli w cieniu. W czapkach. W czapkach, w związku z tym mam nadzieję do usłyszenia pandemiczny żółwik. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Nieznajomy podał dłoń, gdy upadłem. Cofnął czas, godzinę złą, mój przyjaciel. A ja pomyślałem, czegoś chcę, bo za darmo nic i jeszcze mniej. Między nami człowiek zdarza się naprawdę rzadko. Między nami człowiek zdarza się i nie ma łatwo. Skąd ja to znam? Pytasz, skąd ja to wiem, że tak jest. Człowiek między ludźmi zdarza się. Kieszeni wypadł świat, w którym żyję. Ktoś mnie znalazł, oddał go i znów byłem. Ale ja nie wpuszczam go za próg. Pytam, ile jestem winien mu. I do dzisiaj parzy mnie ten wzrok. Między nami człowiek zdarza się naprawdę rzadko. Między nami człowiek zdarza się. Zapala światło. Skąd ja to znam? Pytasz, skąd ja to wiem, że tak jest. Człowiek między ludźmi zdarza się. Między nami człowiek zdarza się. Między nami człowiek zdarza się. To było spotkanie z naszym polskim manem, Tomaszem Manem. Tomek wciąż niespokojny i pełen pomysłów pędzi w XXI wiek, a my jeszcze chwilę pozostańmy w klimacie twórczym w naszym felietonie. I jeszcze trzy grosze. Paweł Turski, dzień dobry. Słowa grają rolę. Bezapelacyjnie. Czym w końcu jest przykład podany przez Tomasza Mana, gdy Zdzisław Wardein poradził mu podczas próby, aby zmienił tekst z Lubię muzykę na Kupiłem mikrofon. Sytuacja ta obrazuje, na jakie wyżyny komunikacji możemy się wznieść. Zdobycie szczytu w tym przypadku nie jest jednak proste. W końcu o tym, co powiemy drugiej osobie, najczęściej decydują ułamki sekund. To od tej prozaicznej jednostki czasu zależny jest czasem nasz los. Dzieje się tak na przykład podczas rozmowy o pracy. Nie da się ukryć, aby stworzyć zdanie przekazujące w sobie wiele elementów, potrzebujemy stanowczo więcej czasu niż nawet kilka sekund. Niektóre osoby są tego świadome i mają przygotowane swoje kultowe zdania. Zdania takie używane były niegdyś w szkołach teatralnych, o czym wspominał już kiedyś Redbat. Cel ich posiadania jest prosty, mają wpłynąć na drugą osobę w określony sposób. Podczas takiej komunikacji, co do zasady, osoba, do której skierowane jest zdanie, nie ma żadnych szans obrony. Nie spodziewała się danego komunikatu, a więc nie potrafi też odpowiedzieć. Sytuacja się zmienia, gdy rozpoznajemy już te zdania i zaczynamy tworzyć też własne. Wtedy problem wygląda inaczej, bowiem nie jesteśmy nastawieni już na komunikat, lecz de facto na walkę. A nie o to przecież chodzi w komunikacji, nawet w tej adresowanej do studentów szkoły teatralnej. W komunikacji chodzi chyba o to, aby przekazać to, co naprawdę uważamy w nietuzinkowy, ale dostosowany do potrzeb drugiej osoby sposób. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie, bo czarne, smutne niebo, pusto jest i źle. Nie zostawiaj mnie, ja tak dobrze znam to, czarne, nocne auto gdzieś daleko mknie. Nie zostawiaj mnie. Ty nie wiesz, jak trudno pustym miastem iść, z dalekich komet czapkę szyć, jesiennym wiatrem gnanym być. Przepraszam za naszych kul bitewnych kurz, za słowa tnące tak jak nóż, za kilka tych jesiennych burz. Dorosłym już. Nie zostawiaj mnie. Długą, krętą drogą szedłem do nikogo, aż spotkałem cię. Nie zostawiaj mnie, podaj mi swą rękę, śpiewam ci piosenkę, tego tylko chcę. Nie zostawiaj mnie. Ty nie wiesz, jak trudno pustym miastem iść, z dalekich komet czapkę szyć, jesiennym wiatrem gnanym być. Przepraszam za naszych kul bitewnych kurz, za słowa tnące tak jak nóż, za kilka tych jesiennych burz.